یا نبی نظر کرم کا ایک اشارہ چاہیے، یا نبی نظر کرم کا ایک اشارہ چاہیے، گنبد خضرا کے سائے میں بسیرا چاہیے، گنبد خضرا کے سائے میں بسیرا چاہیے، آپ سے ہے چشمِ پُرنم کا تقاضا آخری، آپ سے ہے چشمِ پُرنم کا تقاضا آخری، نوری جلووں قدمِ آخر نظارہ چاہیے، نظارہ چاہیے، گنبد خضرا کے سائے میں بسیرا چاہیے، ہے بہت رنجو ہر امتی، ہے بہت رنجور آقا آپ کا ہر امتی، شافعِ محشر ہمیں دامن تمہارا چاہیے، شافعِ محشر ہمیں دامن تمہارا چاہیے، گنبدِ خضرا کے سائے میں بسیرا چاہیے، ہو لحد میری مدینے میں رسول ہاشمی، مدینے میں رسول ہاشمی، مجھ کو قسمت کے لیے ایسا ستارہ چاہیے، مجھ کو قسمت کے لیے ستارہ چاہیے گنبد خضرا کے سائے میں بسیرا چاہیے. ہو دعا مقبول عشرت کی شہ کون و مکان. ہو دعا مقبول عشرت کی شہ کون و مکان. ہو دعا عشرت کی شہ کون و مکان. حشر میں بس آپ کا ہم کو سہارا چاہیے. حشر میں بس آپ کا ہم کو سہارا چاہیے. گنبد خضرا کے سائے میں بسیرا چاہیے. یا نبی نظر کرم کا ایک اشارہ چاہیے.